توبه ایم نوکشل الاو تلا معاک دوزخ دیوانه چین و دغه پور توری په پای کور واچه چې پای برته مخبرات راځه ول خو رحمت دی پر تابانی رحمت به الاو تلا مهربانی در باندې کی په دنیا کې هم په آخرت کې خو مخبرات معنا ته دې نشه کولای چې د الله حق پر او ادا کی چې بار اعظم مخبرات کوم په خپل د الله حق پر ادا کړی دی ونی خو د الله حق دونه ډیر دی چې ماول چې ارسونه انسان ځان پکښ مصرف کی پای کې نشه رسولای نو مخبرات غواړي د الله د طرفه زیاده حسنات کوي چې بار او یاد توبې پیچ بار باندې یاد الله تعالی په فضل کرم سره نو نفس هغه صفات چې تا واورې د الله تعالی د وحدانیت کې چې هغه کوم حق پر تا لازمي معنی هغه حق پر تا نشي ادا کولی په دغه د ټوټه او راشل چې الله رحیم او غفور دی دا خلاص و د وحدانیت مسله بل مسله چې د مشرکان سره مخ کې هغه دا و چې د قیامت منکر و د قیامت څخه چې شکوه انکار کا که داسې په خبره پوه شو نو دا دوې مسلې بغل پر بغل کړې ولې خو موږ ویل چې دا سورت مازی مکی دی ته په دې خبره پوه شوې چې دغه مضامین بیانېږي نو بل اساسي مسله چې هغه د چا ده هغه د قیامت ته چې موږ وی قیامت راځي د جهان اخرنۍ ورځ لري او موږ بیا راژوندې کېږو حساب کتاب راسره کېږي مشرکان چې دي هغه د بیا راژوندې کېدو څه د قیامت څخه دی منکر دي د هغه واجه چې شته دی یو دوه سوال لري دا غ سوال پر بنیاد باندې سوالونه خیر ډیر دي په دغه ځای کې الله تعالی دوا ور جواب کړی چې مخکیم د دې د سوالونو د قیامت باره کې تر سوي یو سوال دا غ دی چې دی بد نبی علی السلام څخه پښتنه کول چې شه زه خنه منم چې دا انسان دی بیا راځوندې شي قیامت کې راځي ته کله دی تاریخ راوشه لکه البته په قران کریم کې راځي په سوره نازعات کې په 28 آیات کې چې ویسالونک عن الساعه ایان مرساها دې ستاسو سوال کې د قیامت چې کله دی وخت هغه راځي کله نو نبی علی السلام ته وخت معلوم خو جبرئیل پښتنه ځنه وکړ دور زه درته نه په خبر نو برل چې شنه خبر ته ماته څنګه وایي چې قیامت راځي دا یو سوال پر نبی علی السلام یې کاوه چې ته نه په خبر ماته وایي چې قیامت کې نه خونستان کوي نو په خبر به اون وایي دا یو د دې سوال د پور لرو کې چې بابا د قیامت علم یوازې د الله سره دی جبرئیل نه دی په خبر زچ په شی په وخت دقیق نه يم خبر نو په دغه نه يم خبر چې نه کیش د مثال په تور ګورمن چې حکم ساجر کی اعلان یې وکي چې د مثال تر کور په کور ته لاشي کیش برنه یې سره یې زمش کړه کله راځي سورتم ستاد کور په دکی کوز نه يم خبر د ګورمن امر دغه دی چې نو بت باندې در لیدر باندې درځي پرېږدي چې نه ګوره یقین مو دی چې دا کار کوي مګر دا چې تا کر په څو بجې درځي دا بل کر په څو بجې ورځي د جګړي ورسره وخت دا بل دا څو وخت دا معلوم وخت کله معلوم نو دا خلک د مخبر ته نه وای د حکومت وسیله چې تا ول دلته بره بیا راځي تلاشي کړي نو کله راځي تا چې وخت ول نه دی معلوم نو درواغ وای غوې درواغ نه خبر می سیدی تاریخ به حکومت بل پلاټه د قیامت په مسله کې د سینې د چاله او تعالی بیا تاریخ ته کې الله اوس تاریخ ته کله چا ته نه دی شوولې ار نه به ته وای چې خلک خبر کړي قیامت راځي تاریخ نور شي نو چې تا په تاریخ نه خبر زیه منم امن نه یو دغه سوال دی دغه سی جواب ورلر ورکی چې دا سوال ستا غلط دی چې واته په خبر نه نو نکیږي د نه علم سره نه وقوع نه د لازم چې زه علم نه لرم نو واقع کیږي واقع کیږي بل شبه ده ده بره ول شخ مش ده د پلورو په قبرو کې گای گای او قبر سره یې ورته وګور په خدای کې زره لای دې مړي بیرته خالی روري تغه خاور سوي په دا خاور چل سوي دي چې نس یو وخت لاګه د مړي کالبوت پرو چې اډکی ومړي کې وسو رښتانه شي پاتي ګای خالي ولاړی ګوري دغه نو خدای په پای کې اړ یو دغه رقم کیش په پای کې اړ یو دغه په دا خاور چل سي بارل داسنګ بیا جوړه چې ګر سره دغه خمیر سره راټولې بارل ولاکه راټول کې د کفارو به ویل مشرکان ته بیا لا روح عمر کې بیا راځوندې کې بیا بده ګز پر شو بزغل تام کې خدای غس نه سي جوړه ولې خو اجزا یو رکس ولا د دې خبرې جواب مالا پاک کړی چې دا د هغه چا په باره کې وایي چې دا غو سره معلومات نه دي د انسان د بدن اره اره زره الله وایي زما در علم ولکه وځي په لوح محفوظ کې لیکل دي د اره زره کوډ معلوم دي چې فقط امر ورته وکړو خپل بسر راش سره و مشلي خپل بسر و مشلي دا ماته مثلا نه د شته دا به خدای پاک څنګه سره راټولې دا څوک راټول وایي سلام یې راټول وایي نو دا غسته د قیامت اثبات ورته کې وسه ترجمه ته ګور وقاله ويلا يا الذين هغ خلق كفروج دي كافرنسي ولا تاتي نراجنا ومشت الساعه وقيمت بر قيمت مشت ولا كرش نراج منكر وزني بيورا كم انا من لا تاتي را تقنقينا ومشت الساعه وقيمت قيمت نستش تبع اسرائيل رجوند كيج بر بعد سيل سر سوال وجواب كيج الله جواب والنبي عليه السلام توشي ويقول تورتو ورتابلا ولنا